Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş güzide bir insanı tanımaya çalışıyoruz. Onu tanıdıkça aslında biz kulluk yolunda nasıl yürüyeceğimiz noktasında temel ilkeleri öğreneceğiz. Onlar usve-i hasene olan bir peygamberin ellerinde yetişmiş olan usve-i hasene bir toplum. Usve-i Hasene'nin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Usve-i Hasene, hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberleri demektir. Allah Resulü böyledir. Kur'an onu bize Ahzab suresinin 21. ayetinde öyle takdim eder. Efendimiz öyle olduğu gibi, onun mübarek ellerinde yetişmiş olan o insanlar da öyledir. Çünkü Allah Resulü'nün usve-i haseneliği onların üzerinde izhar olmuştur aslında. Yani Allah Resulü o görevini, o vazifesini onların üzerinde abideleştirmiştir. Bundan dolayı biz hangi sahabi efendimizi anlamaya çalışırsak çalışalım, isimleri ne olursa olsun, konumları ne olursa olsun, hangisi olursa olsun, hepsi için şöyle bir cümle kullanırız. Acaba bu sahabi efendimize Allah Resulü'nden nasıl bir iz düşmüştür? Çünkü hepsinden, onların üzerlerinde, onların şahsiyetlerinde öne çıkan bir iz vardır. Bize düşen de o izi anlamaktır. Bunu sadece dostlar olarak biz söylemiyoruz, biliyor musunuz? İslam'ın düşmanları dahi bir sahabiyi gördüklerinde akıllarına böyle bir şey gelirdi. Onun nasıl olduğuna dair bir şey anlatayım, öyle ben bugünkü dersimize geçeyim. Hicretin 14. senesi, Efendimizin vefatının üzerinden daha 3 yıl geçmiş, İslam orduları devrin en büyük süper gücü olan Sasanilerin karşısında, Kadisiye meydanında. Halife Hazreti Ömer'dir. Sad bin Ebi Vakkas komutasında 34 bin kişilik bir orduyu Kadisiye'ye göndermiştir. Kadisiye meydanına Müslüman askerler gelip konaklayınca karşı tarafta da Sasanilerin ordusu var. Sayının 120 bin olduğu söylenir. Sasanilerin komutanı da meşhur ve efsanevi komutan Rüstem-i Zal'dır. Elçiler gider gelir karşılıklı olarak. En son Sad bin Ebi Vakkas Rebi İbni Amr isimli bir sahabiyi Rüstem-i Zal'a doğru gönderir. Rüstem der ki kendi adamlarına, benim çadırımı öyle bir şatafatla donatın ki gelen elçinin dili tutulsun ve benim karşımda konuşamasın. Bizlerin ihtişamı onların dillerine, onların gözlerine bağ olsun. Ve bu emir gereği çadır donatılır. Kırmızı halılarla, şatafatlı perdelerle, artık o günkü imkanlar çerçevesinde neyse. Rebi İbni Amr cahiliye döneminde bir deve çobanıdır. Ama İslam öyle bir noktaya getirmiştir ki onu, sırtında yamalı bir cübbe, elinde paslı bir kılıç, devrin en büyük süper gücünün önüne doğru yürürken ne o halılara, ne o perdelere, ne o şatafata, hiçbir şeye bakmaz. Onun yürüyüşü Rüstem'in de yanındaki adamların da aslında hayretini arttırmıştır. Öyle bir vakarlı eda vardır ki Rebi İbni Amr'da, aslında Rüstem kendi kurduğu tuzağa kendi düşmüştür. Gelir büyük bir vakarla Rüstem'in önünde durur Rebi İbni Amr. Ve Rüstem sorar, neye geldiniz buraya? Rebi İbni Amr'ın verdiği cevap şudur: biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Biz sizi dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Biz sizi dünyanın darlığından kurtarıp ahiretin genişliğine kavuşturmaya geldik. Bu cümleler birer birer Rebi İbni Amr'ın dilinden dökülünce Rüstem'in de aslında üzerine bir hüzün çöker. Hayran olur, hayret eder. Sendir Müslümanların komutanı mısın? Çünkü o sözleri ancak komuta kademesinde olacak birinin söyleyeceğini zanneder Rüstem İzal. Hayırdır? Ben sadece sıradan bir askerim. Komutanımız şu çadırın içerisinde duran Sad bin Ebi Vakkas'tır. Döner Rüstem İzal adamlarına der ki, eğer asker böyleyse kim bilir onların komutanı nasıl biridir? Eğer komutanları böyleyse kim bilir onları buralara gönderen halifeleri nasıl biridir? Rüstem'in boş bıraktığı yeri de biz dolduralım. Eğer halife böyleyse kim bilir o halifeyi yetiştiren Allah Resulü selat ve selam ona olsun, o nasıl biridir? Bu düşmanların itirafı. Kime baksanız aslında onun sizi götüreceği yer Medresetül Mustafa'nın kapısıdır. Biz Ebu Bekir'e bakınca onu görmüyor muyuz? Ömer'e bakınca onu görmüyor muyuz? Osman'a, Ali'ye, Hamza'ya bakınca onu görmüyor muyuz? Hepsinden Allah razı olsun. Bırakın onları, gelin biraz daha bu taraflara. Said İbni Cübeyr'e baktığınız zaman onu görmüyor musunuz? Said İbni Müseyyeb'e baktığınızda onu görmüyor musunuz? İmam Ebu Hanife'ye, İmam Şafii'ye, İmam Rabbani'ye ve daha nicelerine baktığınızda siz Allah Resulü'nü görmüyor musunuz? Allah Resulü olmasaydı eğer bu saydığım isimleri tarihte kim tanır, kim bilirdi? İşte biz hangi İslam şahsiyetinin, ister bu asr-ı saadette olsun, ister sonraki dönemlerde olsun, eğer Risaletin davasında ve caddesinde yürüyen bir yiğitse, hangisinin hayat defterinin sayfalarını çevirirsek çevirelim, varacağımız yegane kapı Medresetül Mustafa'nın kapısıdır. Allah o kapıdan ayırmasın. O kapının birer talebesi de bizleri eylesin. Oradan ilham alan o yiğitler gibi bizlere de oradan ilham alabilecek kametler nasip etsin inşallah. Evet dostlar, Musab bin Umeyr'e devam edeceğiz. Bugünkü dersimizin başlığını ben çağdaş bir İslam alimimizden aldım. Seyyid Kutub'u hepiniz tanıyorsunuz. Onun bir de abisi gibi yiğit olan kardeşi var, Muhammed Kutub. O da abisi gibi yiğit bir şahsiyettir. Onun ashab-ı kiram hakkında küçük risaleleri var. O risalelerden bir tanesinde Musab İbni Umeyr'i anlatır. Musab'ı anlattığı risalesinin başında daimi muhacir Musab İbni Umeyr yazar. Bizim de bugünkü dersimizin başlığı budur: daimi muhacir Musab İbni Umeyr. Ne demek daimi muhacir? ömrü hicret olan demektir. Aslına bakarsanız hepimiz muhaciriz. Bu dünya bizim asli vatanımız değil ki. Biz buraya o hicreti yaşamaya geldik. Hepimizin genel kaderinde hicret yazılıdır. İster bunu oynayalım, ister oynamayalım. İster fark edelim, ister etmeyelim, bu böyledir. Ama bazıları vardır ki onlar bu özel kader, genel kaderlerinin içerisinde özel kaderlerini de hicret olarak belirlemişlerdir. Onlar için gurbet asli vatandır. Onlar için muhacirlik bitmeyen bir yürüyüştür. İşte biz böyle insanların başına yazabileceğimiz bir isim ararsak, yazacağımız isimlerden en önemlisi inanın ki Musab İbni Umeyr olur. Niye biliyor musunuz? Bir insan düşünün ki iman hayatı 15 yıl olsun, 15 yılın 5 yılı hicret yollarında geçsin. Yine aynı insanı düşünün ki 4 kez hicret etsin. 2 kez Habeşistan'a, 2 kez Yesrib'e, Medine'ye. Böyle birisi işte Musab İbni Umeyr. Hayatındaki bu hicretleri öğrendiğimiz zaman, bu hicretlerin ne olduğunun farkına vardığımız zaman, daimi muhacir sözünün ne anlama geldiğini daha iyi anlarız. O gerçekten daimi bir muhacirdir. Hicretle başlamıştır yolunu ve hicret üzere devam ettirerek Uhud'un meydanında emaneti asli sahibine bırakmıştır. Biz Musab İbni Umeyr'i bu başlık altında anlamaya çalışacağız. Geçen ders ne dedik? Nübüvvetin 5. yılı, 11 erkek 4 kadın. Hazreti Osman'ın başkanlığında Habeşistan'a doğru gittiler. Sadece 3 ay kaldılar. Bizim siyer kronolojilerimiz şöyle bir ayrıntı da verirler bize. Recep ayında çıkıldı Habeşistan yoluna. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. 3 ay orada kaldılar. Ramazan bitip Şevval geldiği zaman da yeniden Mekke'ye geri döndüler. Peki niçin döndüler? Hatırlayın yine geçen dersimizi. Habeşistan'a giden o insanlar Habeşistan diyarını bir sığınma mekanı olarak anlamışlardı. Sığınma mekanı olarak anladıkları için kulakları sürekli Mekke'deydi. Hep diyorlardı ki bir şeyler duyalım Mekke'den, iyi bir haberler, artık gelebilirsiniz yönünde bir haber. Bu haber üzere tekrar Mekke'ye dönelim. Onun için biz buradan yola çıkarak demiştik ki bulunduğumuz toprakları biz Habeşistan olarak gördüğümüz müddetçe asla biz oraları Medineleştiremeyiz. Bulunduğumuz toprakları biz Yesrib olarak gördüğümüz zaman o topraklar ancak Medinileşir. Medineler o zaman oluşur. İşte Habeşistan olarak gördükleri için oraları sadece sığınmacıydılar orada. Kulakları hep Mekke'deydi. Hal böyle olunca bir haber geldi Habeşistan'a. Dediler ki o haberi getirenler, Mekke'nin uluları iman etmiş. Bu büyük bir haberdi. Mekke'nin ulularından kasıtları ne? Kimdi? Velid İbni Mughire'ydi, Ümeyye İbni Halef'ti, Utbe bin Rabia'ydı ve Mekke'de sayılı birkaç isimden birisiydi. Böyle bir haberi duyunca o 15 tane iman kafilesi yine Hazreti Osman'ın başkanlığında Mekke'ye doğru yola çıktılar. Peki bu duydukları haber doğru muydu? Değildi. Duydukları haber ne yazık ki onları sevindirecek bir haber değildi. Neydi bu hadise? Hadise aslında İslam tarihine Garanik hadisesi diye geçen bir hadiseydi. Ben çok fazla detay vermeyeceğim ama birkaç cümlede söylemem lazım ki mesele anlaşılsın. Bir zamanlar Salman Rushdie'nin şeytan ayetleri diye takdim ettiği olaydı bu aslında. Ne yazık ki bu olay bazı İslam kaynaklarına bu İslam düşmanlarını sevindiren ve onların iddia ettikleri şekliyle girmiştir. O kaynakların neler olduğunu ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ama olayın bir aslı var. Olayın yere basan ayakları var. Bir de olayı öyle anlamak isteyenler var. İşte olayı öyle anlamak isteyenlerin oluşturdukları bir yaygaraydı Habeşistan'a ulaşan. Mesele neydi? Allah Resulü adeti olduğu üzere Kabe'nin avlusunda Kur'an'dan bazı ayetler okuyordu. O günde okunan ayetler Necm suresiydi. Efendimiz 62 ayetlik Necm suresini o güzel sesiyle ve sedasıyla okumaya başlamıştı. Ayetler okundukça Mekke müşrikleri Allah Resulü'nün lisanından duydukları söze bürünmüş bir mucize olan Kur'an'ın o ayetleri karşısında aciz kalıyorlardı. Çünkü onların her biri sözün değer ve kıymetini bilen insanlardan oluşuyordu. Dile gelen o sözler bir beşer sözü değildi. Ve o sözler okundukça Mekke'nin uluları da renkten renge giriyorlardı. Efendimiz okudu, okudu, okudu. En son ayete geldi, 62. ayete. O ayeti biraz daha gür sedayla okudu. Haydi öyleyse dedi. Rabbinize kulluk edin ve ona secde edin. Bu bir secde ayetiydi. Efendimiz bu ayeti okur okumaz kendisi secdeye kapandı. Mekke müşrikleri de neye uğradıklarını bilmeden onlar da Efendimizle beraber secde ettiler. Secde ettiler ama pişman oldular. Çünkü o sözün karşısındaki bir acziyetleriydi bu. Şimdi o pişmanlıklarını insanların nezdinde düşürdükleri o itibarlarını kurtarmak için şöyle bir yaygara kopardılar Mekke sokaklarında. Aslında dediler bizi secde ettiren ne Muhammed'in okuduğu o ayetler ne de o ayetlerin gücüydü. Bizi secde ettiren bir tek şeydi. Muhammed bizim ilahlarımızı taltif etti. Lat, Uzza, Menat'a taltif edecek bazı cümleler kullandı. Biz de onun için secde ettik. Olayın genel hatlarıyla şeyi buydu, mesajı buydu. Peki doğru muydu? Elbette ki hayır. Bir tevhid kahramanı olan peygamberin lisanından bunlara ait bazı cümleler çıkar mıydı hiç? Ama doğruydu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Lat'ın, Uzza'nın, Menat'ın isimlerini anmıştı. İsimlerini anan Allah Resulü değildi. Kur'an'ın bizzat kendisiydi. Çünkü 19. ayetle 20. ayetler bu üç putun ismini anıyordu. Ama asla müşriklerin iddia ettikleri gibi o putları övmek için, onları taltif etmek için anmıyordu. Ne diyordu o ayetler biliyor musunuz? Mealen söyleyeyim. Siz ne akıllı adamlarsınız diyordu aslında Kur'an onlara. Siz kızlarınızı diri diri toprağa gömüyorsunuz. Kız çocuğu sizlere müjdelendiği zaman yüz şekilleriniz değişiyor, üzülüyorsunuz. Kendi erkeklerinizin sayısı çoğalınca bundan dolayı övünüyorsunuz. Sonra kalkıp İlah diye taptığınız putlara dişi isimleri koyuyorsunuz. Aslında Lat da, Uzza da, Menat da dişi isimlerdir. Lat ilahın dişisidir. Uzza Aziz'in dişisidir. Menat Menna'nın dişisidir. Üç Esma-ül Hüsna, Allah'a ait üç isim Mekke müşriklerinin dilinde dişil hale getirerek ilah diye taptıkları putlara isim olmuştu. Ve Kur'an onlara cevap veriyor. Siz ne akıllı adamlarsınız ki hem dişileri kötülüyorsunuz hem de ilahlarınıza dişi isimler koyuyorsunuz. Kur'an'ın dediği buydu. Bunda ne bir taltif var ne bir övme var. Aslında yerme var. Hal böyle olmasına rağmen Mekke müşrikleri Kur'an karşısında aciz kalıp secdeye kapanmalarını böyle bir iftirayla, böyle bir farklı propagandayla ters yöne çevirmek istediler. Tabii tutmadı ama olan Habeşistan'dan gelenler oldu. Bu haber Mekke müşrikleri Müslüman olmuştur diye oraya ulaşınca 15 kişilik iman kafilesi geri dönüp geldi. Tabii yaklaştıkları zaman Mekke'ye işin aslını anladılar ama artık iş işten geçmişti. Bir daha geri dönüp gitmek yerine Mekke'ye girmek istediler. Ama Mekke'de sosyal bir kural var. Bir iş üzere çıkan ancak itibar gören birinin himayesi altına girerek ancak Mekke'ye girebilirdi. Hazreti Osman hemen Beni Ümeyye'den olan akrabalarına bir haber gönderdi. Beni Ümeyye'den olanlar gelip Hazreti Osman'ın himayesi altına aldı. Abdurrahman İbni Af Beni Zühre'ye haber gönderdi. Onlar da gelip aldılar. Zübeyir bin Avvam Beni Esed'e haber gönderdi. Onlar da gelip aldılar. Musab ortada kaldı. Çünkü Musab'ın akrabaları ona kapıları kapatmışlardı. Anası onu evlatlıktan attığı gibi akrabalarına da bir haber göndermiş. Sakın ha onunla akrabalık bağlarını devam ettirmeyin. Ne yapacaktı Musab? Şöyle bir düşündü. Bir şansımı deneyeyim dedi. Üçüncü babadan amcası sayılan Mekke'nin müşrik liderlerinden biri olan Nadir bin Haris'e haber gönderdi. Gel beni himayene al diye Nadir bin Haris de kabul etti. Anası Hünas'ın engellemesine rağmen Nadir bin Haris akrabalık haklarına riayet ederek Musab İbni Ümeyr'i himayesi altına alarak Mekke'ye soktu. Mekke'ye girer girmez ne önce anasına ne babasına ne de kardeşlerine gitti. Doğruca Darul Erkam'a Efendimizin yanına gitti. Allah Resulü ile hasret giderdiler. Bir müddet orada kaldı. Geliş haberi Mekke'de duyulunca oğlu annesi Hünas oğlunun kendisine geleceğini zannederek şöyle kapının önünde oturmuş onu bekliyor. Ama gelen giden yok. Oğlu Ebul Aziz'i Musab'ın büyüğü git dedi. Bir bak bakalım Musab değişmiş mi? Belki bu yolculuk ona bazı şeyleri öğretmiştir. Ebul Aziz geldi Musab'la görüştü. Dönüp annesine meseleyi aktardığı zaman şu cümleyi kullanacaktı. Musab aynı Musab. Değişiklik yok. Musab aynı Musab. Değişebilir miydi dostlar? Değişebilirdi. Eğer Musab bu yürüyüşünü imandan değil de başka bir şeyden başlatıp devam ettirseydi değişebilirdi. Ama iman üzere yürürse eğer değişmezdi. Ve göreceksiniz ilk günden son güne kadar istikametinden en ufak bir değişiklik olmayacaktı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Musab annesine gelecek. Annesi çılgına dönmüş, bağırıyor, çağırıyor. Musab ise tebessüm ederek onu kazanmanın gayret ve mücadelesini veriyor. Musab ne kadar alttan alıyorsa anası o kadar üstüne geliyor. Ama o yine de en ufak bir kırıcı söz annesine karşı söylemiyor. Çünkü mensup olduğu din ona öyle bir yükümlülük yüklemiştir. Karşıdaki müşrik ana ve baba dahi olsa senin ona olan vazifelerin yerine getirme noktasında en ufak bir ödün veremez. Ve Mus'ab bunu yaptı. Anne baktı ki Mus'ab'ı döndüremeyecek. Mus'ab baktı ki anneyi kazanamayacak. Oradan ayrılıp tekrardan Darul Erkam'a geldi. O geldi, aradan bir müddet geçtikten sonra Mus'ab'ın küçük kardeşi Ebu Rumi geldi. Bu isimleri bir yere yazın. Onlarla ilgili daha detaylı bilgi vereceğim size birkaç ders sonra. Ebu Rumi geldiği zaman Mus'ab sevindi. Küçük kardeşiydi, onu çok severdi. Annem mi gönderdi dedi seni? Hayır dedi Mus'ab. Ebu Rumi, ben kendim geldim. Peki seni buraya getiren şey nedir dedi. Ben de senin gibi aynı yolun yolcusu olmaya geldim dedi. Ebu Rumi de orada iman etti. Peki Mus'ab bir şey söylemiş miydi? Onlara bu manada bir davette bulunmuş muydu? Kardeşine hiç bulunmamıştı. Annesine yine bulunmuştu ama kardeşine bulunmamıştı. Kardeşini etkileyen şey neydi biliyor musunuz dostlar? Mus'ab'ın istikamet üzere durduğu o hayatıydı. Yani Mus'ab İbni Umeyr aslında hayatı ile tebliğ etmişti. Zaten asıl tebliğ de bu değil midir? Siz saatlerce namazı anlatacağınıza, ev halkınız uykudayken musluk sesinizi duyurun, en büyük tebliğ odur. Namazı dille anlatmaktansa suyun sesini onlara ulaştırmanız, onlara söyleyeceğiniz en önemli sözlerdir. İşte Mus'ab da bunu yapıyordu. Sözle değil, hayatla tebliğ ediyordu. Hayatıyla aslında Ebu Rumi'yi kazanmıştı. Ebu Rumi'nin daha sonra nerelere vardığını göreceğiz beraberce. Şimdi Abdüddar oğullarında, Hünas'ın oğullarından iki tanesi İslam'ın saflarına geçmişti. Bu Mus'ab için en büyük kazançtı. O gün anasının o hüznünü Ebu Rumi'nin İslam'a gelmesiyle biraz olsun dindirmişti. Böyle oldu ama İşkenceler, baskılar, tehditler, şantajlar bitmedi. Aradan 3-4 ay geçti. Bunlar çoğalınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeniden Müslümanlara Habeşistan'ı hedef olarak gösterdi. Nübüvvetin 6. yılı. 1. hicretten 5-6 ay ya geçmiş ya geçmemiş. Bu sefer 83 erkek, 18 kadın aynı yere, yani Habeşistan'a doğru yürüyecekler. Allah Resulü 2. Habeşistan hicretinin rehberi olarak da Ali'nin abisi, kendi amcasının oğlu Cafer'i tayin edecek. Cafer bin Ebi Talip 101 kişilik bu kafilenin başkanı olarak Habeşistan'a doğru yola çıkacak. Mus'ab da onların içerisinde. Küçük kardeşi Ebu Rumi de onların içerisinde. İki kardeş de Habeşistan'a doğru yola çıkacaklar. Gidiyorlar oraya. Kalabalık bir kitle gittiği için Mekke endişeleniyor. 1. Habeşistan hicretinde Mekke'nin bir tepkisi yoktur. Ama 2. Habeşistan hicretinde sayı 101'e vardığı için Mekke endişelenir ve olayı değerlendirmek için Darun Nedve'de toplanırlar. Bu kadar büyük bir kitlenin hicretinin ileride tehlikeli bir sonuç doğuracağına kanaat getirilir ve o heyetin içerisinde şöyle bir karar alınır. Amr İbni As daha Müslüman değil, Necaşi ile dostluk bağları var. Gidecek Habeşistan'a, ikna edecek Necaşi'yi ve bu 101 kişiyi alıp geri getirecek. Onlar gidiyorlar. Amr İbni As da bir heyetle onların arkasından gidiyor. Necaşi'ye olayı anlatıyor. Necaşi, onları dinlemedikçe sana bir şey söylemem diyor. Olayı biliyorsunuz. Çok fazla onun da detayına girmeyelim. Asıl söyleyeceklerimize zaman kalsın. Necaşi biraz olsun Amr İbni As'ın sözleriyle ikna olmuş gibi oluyor. Amr İbni As daha da ikna etmek için dini bir kılıf ortaya atarak şöyle bir şey söylüyor. Bunlar var ya diyor Necaşi'ye, sizin peygamber olarak kabul ettiğiniz İsa hakkında da çok farklı şeyler söylüyorlar. Böyle bir söz Necaşi'nin de merakını celbediyor. Ve heyetin başkanı olan Cafer'e dönüp diyor ki, sizler İsa hakkında ne söylüyorsunuz? Cafer bin Ebi Talip, Darul Erkam'ın en son derslerinden biri olan Meryem suresini okumaya başlıyor. Bir tek Hristiyan yok o günler Mekke'de, ama Allah onların heybesine Hristiyanların dini düşüncelerini ve bu konuda Allah'ın söylediği sözlerin ne olduğunu öğreten bir süre indirmiş ki Meryem suresi öyle bir süre. O süreyi okudukça Cafer, Necaşi gözyaşları içerisinde o sözleri tasdik ediyor. Bir rivayete göre yerden bir çöp alıyor. Vallahi senin okudukların ve benim bildiklerim şu çöp kadar aralarında fark olmayan bilgiler diyor. Amr İbni As bu meseleyi ortaya atıp da onları geri alacağını zannederken meselenin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte Necaşi, dünyaları bana versen ben bunları sana vermem diyor. Eli boş olarak Amr dönüyor. Necaşi sahile yakın bir yerde bir gemi tahsis ediyor. Büyükçe bir gemi. Bu 101 insanı o geminin içerisine koyuyor ve burada selametle yaşayın diyor. Müslümanlar Habeşistan'da kaldığı süre içerisinde o gemide yaşıyorlar. Bazıları tam 14 sene biliyor musunuz? 14 sene Mekke'ye ya da Medine'ye gelmiyorlar. Onların en başına yazacağımız isim, yani 14 sene bilafasıla Habeşistan'da yaşayanlardan bir tanesi Cafer bin Ebi Talip'tir. Hatırlayın, ta Efendimiz hicretin 7. senesi Hayber seferinden dönerken yolda gelip yetişmiştir Cafer ona. Allah Resulü 14 senedir görmediği amcasının oğlunu karşısında görünce sevinecek. Şöyle bir cümle kullanacaktır. Vallahi bilmiyorum, Hayber'in seferine mi sevineyim, Cafer'in gelişine mi sevineyim? 14 sene sonra görecek Cafer'i. Ve bir miktar Müslüman da Cafer'in yanında oradadır. Neden 14 sene orada kaldıkları da aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir stratejisidir. Ne zaman ki Medine'deki İslam devleti meyve vermeye başlamışsa ondan sonra Habeşistan'dakiler tamamen dönmüştür. Bu da nebevi bir stratejidir. Bazıları vardı ki 8 sene 9 sene kaldıktan sonra Medine'ye geldiler. Bazıları vardı ki 5 sene kaldıktan sonra Mekke'ye geldiler. Bazıları da 2 ya da 3 sene Habeşistan'da kaldıktan sonra geri döndüler. İşte o 2 ya da 3 sene kalıp da geri dönenler 38 kişilik bir gruptu. Onlar nübüvvetin 9. yılının sonlarına doğru artık biz peygamberden ayrı kalmaya dayanamıyoruz diyerek Mekke'ye geri döndüler. O 38 kişilik grubun içerisinde Mus'ab da vardı, kardeşi Ebu Rumi de vardı. Onların geriye dönmesi anne Hünas'ı biraz ümitlendirmişti. Herhalde bu sefer Mus'ab yola gelmiştir dedi. Yine Mus'ab annesini ziyarete gitti. Aynı konuşmalar, Mus'ab baktı ki annesi küfürde inat üstüne inatını devam ettiriyor. Aslında burada dostlar Hünas'ın bu tavrı onun ne kadar küfürde samimi olduğunun en büyük işaretidir. O küfürde samimi de oğlu Mus'ab imanda samimi değil mi? O da samimi. Öyle bir ananın böyle bir oğlu var ama biri bir uçta, biri bir uçta. En son Hünas'ın oğlu Mus'ab'a söylediği cümle şu olmuştur. Git, ne halin varsa gör. Artık ben seni düşünmeyeceğim demiştir. Ve kapıları tamamen kapatmıştır. Mus'ab bin Umeyr böyle bir hüzünle yeniden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir. 9. yılın 10. yıla merdiven dayadığı günlerdir o günler. O günler Şibi Ebi Talip muhasarasının sonlara ereceği günlerdir. Hatırlayın Şibi Ebi Talip'i, 3 sene boyunca Müslümanlar ambargo altındadır. Kız verilmemiş, kız alınmamıştır. Her türlü ticari bağ onlarla en asgariye indirilmiştir. Hiç kimse onlara bu manada yardımcı olmamıştır. Böyle zorlu bir süreç sonrası Mekke müşrikleri bakmışlardır ki ne yaparsak yapalım biz davetin sesini kısamıyoruz. Ambargoyu kendileri kaldırmışlardır. Ambargonun kalktığı günler. Müslümanlar sevinç halinde, Efendimiz sevinç halinde, direnişle bir şey kazanmışlardır o günün Müslümanları, bir avuç insan onlar. Ama o sevinç iki vefat haberiyle yerini hüzne bırakacaktır. Önce 13 yıldır, 10 yıldır affedersiniz, İslam daveti süresince amca olarak yeğeni Muhammed'e kol kanat geren Ebu Talip vefat edecek. Aradan 3 gün geçtikten sonra 15 yıl nübüvvetten önce 10 yıl nübüvvetli yıllarda 25 yıl aynı yastığı paylaştığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kerime zevcesi Hatice validemiz vefat edecek. Hüzün yılı diyoruz değil mi biz nübüvvetin 10. yılına? İşte o günler Allah Resulü'nün yanında gözyaşı dökenlerden bir tanesi de Mus'ab'dır. Bir diğeri de kardeşi Ebu Rumi'dir. Böyle zorlu günler. Efendimiz o günlerin hemen arkasından Taif'e gidiyor. Taif'ten de eli boş dönüyor. Taif'ten eli boş döndüğü günler Hazreti Ali bize bir tablo aktarır. Birçok kaynakta geçer bu. O tabloyu aktarmadan şu hakikati bir daha hatırlatmam lazım size. Hatırlayın, Yesrib'den gelen 12 kişilik heyet Allah Resulü'nden bir Kur'an öğretmeni istediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki ya Resulallah, biz Evs ve Hazreç diye iki kabileyiz. Aramızda sıkıntılar var. Bize bir Kur'an öğretmeni gönder ki hem bize Kur'an ayetlerini öğretsin, hem bizim namazlarımızın imamı olsun, hem de dini anlamda bize rehber olsun. Allah Resulü hiç düşünmeden, hiç tereddüt etmeden, hiç şu mu olur bu mu olur diye bazı isimler arasında gidip gelmeden doğrudan Mus'ab İbni Umeyr demiştir. Değil mi? Peki neden Efendimiz anında Mus'ab demiştir? Acaba Allah Resulü daha önceden Mus'ab için böyle bir rol mü biçmişti? Ancak böyle bir rol biçse birisi, ihtiyaç hasıl olduğu anda hiçbir tereddüte kapı açmadan Mus'ab diyebilirdi. Hazreti Ali'nin aktardığı bu rivayet var ya, ben o rivayeti ne zaman okusam Efendimiz o gün Mus'ab'a bu rolü biçmişti derim. Bilmiyorum siz de aynı şeyi söyleyecek misiniz? Diyor ki Hazreti Ali, ben ve bir grup sahabe Allah Resulü'nün etrafında Kabe'nin avlusunda oturuyorduk. Bir de baktı ki Mus'ab geliyor. Mus'ab geliyor ama Mus'ab bizim yıllar önce tanıdığımız Mus'ab değil. Yamalı bir cübbe, saçlar dağınık, o cahiliye döneminde tanıdığımız, yürüdüğü zaman Mekke'nin kızlarının kalplerini yerinden oynatan o Mus'ab'tan eser yok. Efendimiz Mus'ab'ı o halde görünce gözlerinden yaşlar boşandı. Daha o yanımıza gelmeden şu genci görüyor musunuz dedi. Şu genç var ya anasının ve babasının en sevgili genciydi. O Mekke'de yürüdüğü zaman herkes onun giydiğine, onun yediğine, onun sürdüğüne hayran hayran bakardı. Ama gün geldi, Allah ve Resulünün sevgisi onun yüreğindeki her sevgiye galebe çaldı. O anadan babadan vazgeçti Allah ve Resulü için. Ve şimdi onların imtihanını veriyor. Allah aşkına bu sözler aslında Mus'ab'a biçilmiş bir rolün ifadesi değil midir? Efendimiz o gün belirlemiş aklında zaten Mus'ab'ı. 10 yıldır bu din için bedel ödeyen biri ancak risaletin davasında öğretmen olabilir, muallim olabilir diye zihninde belirlemiş. En büyük işareti de işte burada söylenen sözlerdir. Tabi Mus'ab gelir, bu konuşulanlardan hiç haberi yok. Oturur o meclise, o haliyle yine tebessümler etrafa saçar. O haliyle yine meclise renk katar, meclisin havasını yine güzelliğiyle güzelleştirir. İşte böyle bir tablonun arkasından aslında Mus'ab'a o rol biçilmiştir. Allah Resulü Taif sonrası çadırları dolaştı biliyorsunuz. Bir Zilhicce günü 15 çadır dolaştı, eli boş döndü. En son Hazretçilere ait bir çadır, 6 tane delikanlıydı o delikanlılar. Onlar Allah Resulüne iman ettiler. Onlar gittiler bir sene sonra 12 kişi olarak geldiler. O 12 kişi olarak geldiklerinde öğretmen istedikleri zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mus'ab'ı gönderdi. Mus'ab şimdi hayatının 3. hicretini yaşamak için Yesrib yollarında. Yürüdü o yolları. Vardı Yesrib'e. Ne yaptı? Allah Resulü ne yapmışsa aynısını yaptı. Esad İbni Zürare'nin evine yerleşti. Zaten Esad'ın evinin bir odası Darul Esad olmuştu. Yani Yesrib'in ilk suffası olmuştu. O ilk suffada Mus'ab İbni Umeyr'de çalışmalar başlattı. Neler yaptığını göreceğiz bir dahaki ders. Asıl ben burada yine Mus'ab'dan ilham alarak bizim dünyamıza bazı mesajlar taşımaya çalışacağım. Mus'ab ortaya öyle bir kamet koymuştu ki dostlar, bir sene zarfında, senenin sonunda yeniden Akabe'ye geldiği zaman Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Ama daha da ötesi bir şey var. Mus'ab kiminle görüşüyorsa onu imana taşıyordu. Peki Mus'ab ne yapıyordu ki insanlar Mus'ab'ın dile getirdiği o hakikatlerle iman yoluna doğru yürüyorlardı? Mus'ab aslında o hayatıyla bize ideal bir tebliğ ve davet adamı nasıl olunur onu öğretiyordu. İdeal bir tebliğ ve davet adamı. 20 maddeyi hatırlayın, o maddelerden bir tanesi buydu. O bize ideal tebliğ ve davet adamını öğretir. Eğer bir yerde dostlar tebliğ ve davet varsa o yerde 3 şey vardır. Hatip vardır, hitap vardır, muhatap vardır. Tebliğ ve davet bu 3 şeye ihtiyaç duyar. Hatip vardı, hatip Mus'ab bin Umeyr'di. Hitap vardı, hitap Mus'ab'ın dilindeki Kur'an ve Kur'an'ın en isabetli yorumu olan sünnetti. Muhatap vardı, muhatap da Yahudisiyle Arabıyla, Efslisiyle Hazreçlisiyle, yaşlısıyla genciyle, zenginiyle, fakiriyle bütün Medine ahalisiydi. Muhatap kitlesi de böyleydi. Peki Mus'ab ne yaptı ki bize hem hatipliğin idealliğini hem hitabın ideal bir biçimde sunumunu hem de muhatapla ideal manada nasıl bir iletişim kurulacağını öğretti. Üç şeyi unutmuyoruz. Şimdi ben bugün bu dersimizde hatibi söyleyeceğim. Hitabeye ait de bazı şeyler söyleyeceğim. Ama muhatabı bir dahaki derse bırakacağım ki bütünlük bozulmasın. Bugün biz ideal tebliğ ve davet insanının şahsiyetinden öğreneceğimiz hatip ve hitabe ile ilgili şeyleri öğreneceğiz. Mus'ab bize hatip olarak ne söyler? Beş şey dostlar. Bir, öğren ki inanabilesin. İki, inan ki inandırabilesin. Üç, yaşa ki yaşatabilesin. Dört, karşılık bekleme ki karşılık bulasın. Beş, neticeyi Allah'a bırak ki haddi aşmayasın. Mus'ab'ın hayatından bizim dünyamıza süzülen beş hakikat. Aslında bu beş cümleyi geçen sene başka bir derste yine söylemiştim. Söz aynı noktaya geldiği için tekrarında fayda var. Ama bugün bu beş maddeye biraz Mus'ab'ın rehberliğinde bakmaya çalışacağız. Birincisi neydi? Öğren ki inanabilesin. Mus'ab dostlar Mekke'den Medine'ye geldiği zaman aslında 11 yıllık bir geçmişin üzerinden gelmişti Yesrib'e. 6 yıl Darul Erkam'ın bir talebesiydi o. Darul Erkam'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerinde sağlam bir akide öğrendi. O akidenin temel bir kaidesi de aslında o gün nazil olan ayetlerden Mus'ab'ın zihin dünyasına inmişti. Neydi o? Kamil bir imanın oluşabilmesi için dört basamağı sen de kamil olarak yerine getirmek zorundasın. Nedir onlar? Marifet, tasdik, amel, ikrar. İmanın ilk basamağı marifettir. Marifet nedir? Sahih bilgidir. Bilmezsen iman edemezsin. İmanın konusu olacak bilgilere vakıf olmadıkça sen inanamazsın. İnandığını iddia etsen de inanamazsın. La ilahe deyince neyi reddettiğini bilmeyen, illallah deyince neyi kabul ettiğini bilmeyen, sabahtan akşama kadar la ilahe illallah'ı dilinden düşürmesin bir anlamı var mı? La ilahe deyince nelerin imha edildiğini Mus'ab Darul Erkam'da öğrenmişti işte. Bu marifetti ve bu imanın ilk basamağıydı. İşte öğren ki inanabilesin sözünün altında yatan hakikat buydu. Mus'ab öğrenmişti. İmana ait her şeyi öğrenmişti. Öğrendiği için de inanmıştı. Öğren ki İnanabilesin derken bizim dünyamıza da aslında bunu söylüyordu. Eğer siz de ideal manada tebliğ ve davet adamı olmak istiyorsanız önce öğreneceksiniz ki inanabilesiniz. İkincisi inan ki inandırabilesin. İnanmış mıydı Mus'ab? Vallahi inanmıştı. Peki biz inanmış mıyız? Bizim dünyamıza o soruyu sorduğumuzda çok da inandığımızı söyleyemiyoruz. Dille bunu söylüyoruz kolay. Ama gerçekten şöyle vicdanlarımızın sesine kulak vererek şöyle bir düşünelim. Cennet dediğimiz zaman sahabenin duyduğu o ruh halini duyabiliyor muyuz? Cehennem deyince mesela. Cehennem deyince sahabenin ne hale geldiğini Abdullah İbni Mesud'un hayatına bakın görürsünüz. Bir ayet okudukları zaman kıyametten, haşırdan, cehennemden terler boşalırdı onların her birinin başından. Niye bize olmuyor? Bizim imanlarımızda halen acabalar var dostlar. Halen acabalı bir imanla biz yürüyoruz, biliyor musunuz? Halen şek var, halen şüphe var. Şek, şüphe, acaba olduğu için biz fark etmeden aslında muhataplarımıza konuşurken acabalı konuşuyoruz. Biz hatip olarak acabalı konuştuğumuz zaman elbette ki muhataptan duyacağımız sözde acabalı olacak. Acaba doğru mu? Acaba olacak mı? Acaba gelecek mi? Acaba cennet hocaların dediği gibi mi? Acaba cennet kitaplarda anlatılan gibi mi? Ve vesaire vesaire. Ama Mus'ab'ın dünyasında bu yok. O inanmıştı. İnanmış bir yürek olduğu için inandırıyordu. Yani hayatında bir bütünlük vardı. Kalp ile kafası aynı şeyleri söylüyordu. İkbal'in dediği gibi ne kalp mümin kafa kafir, ne kafa kafir kalp mümin. Kalbi de kafası da mümindi. Kalbinde de kafasında da bütünlük vardı, aynı şeyleri söylüyordu. Böyle olduğu için o dudaklardan çıkan kelimeler muhataba ulaşır ulaşmaz orada yankı buluyordu. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, yaşa ki yaşatabilesin. İnandığını yaşayan, yaşadığını anlatan, yaşadığını da bekleyen bir davetçi Mus'ab İbni Umeyr. Yaşamadığını söylemiyor. Eğer yaşamamışsa, hayatında yoksa, söylendiği zaman tesir uyandırmayacağını da biliyor. Hayatı gözlerinin önünde insanların, biliyor musunuz? Önce Esad'ın evinde, sonra Sad bin Muaz'ın evinde. 24 saati insanlarla beraber. Mus'ab o 24 saatinde öyle bir hayat ortaya koyuyor ki, söz söylendiği zaman söylüyor ama acaba kendisi yapıyor mu diye insanlarda bir şüphe yok. Mus'ab söylüyorsa doğrudur diyorlar. Peki bizim dünyamızda nasıl? Hocanın dediğini yap ama yaptığını yapma. Bu arızalı bir dünyanın, arızalı bir İslam kimliğinin arızalı bir biçimde dile getiriliş şeklidir. Bu onların dünyasına mahsus bir şey değil. Onlar yaşadıkları için yaşatıyorlardı. Dördüncüsü, karşılık bekleme ki karşılık bulasın. Mus'ab yaptı. Karşılık bekledi mi? Asla. Mesela şunu düşünmüş müdür? Biraz basit olacak Mus'ab'ın büyüklüğünü ama meseleyi anlamamız için söylemem lazım bu örneği. Ben Medine'yi devlet olmaya hazırlasam, yarın Allah Resulü gelse bu devletin içerisinde biz de iyi bir yer alırız diye düşünmüş müdür? Asla. Daha ötesini söyleyeyim mi size? Vallahi Mus'ab cennet beklentisine dahi girmemiştir. Yoktur böyle bir şey. Yaptım hadi cennet bile dememiştir. Anlatacağım ileriki derste size. Efendimizle bir buluşmaları var bir yıl sonra. 75 tane insan var Mus'ab'ın arkasında. Allah Resulü soruyor ne var ne yok diye, eliyle şöyle o insanları gösteriyor. Neyin olduğu 75 insandan bellidir. Ama bunu yaparken bile Efendimiz'den bir aferin beklememiştir. Yok böyle bir beklenti. Cennet bile onların dünyasında bir beklenti aracıdır. Onların tek bir amacı vardır, Allah'ın rızasıdır. Allah razıysa eğer gayrısına ne gerek var? Gayrısı tüccarların işidir. Sevap beklentisi bile tüccarların beklentisidir. Sahabinin dünyasında böyle bir hesap yoktur. Çünkü onlar hasbi insanlardır. Hesabi insanlar değil. İşte karşılık bekleme ki karşılık bulasın cümlesinin altında yatan hakikat de budur. Beşincisi, neticeyi Allah'a bırak ki haddi aşmayasın. Musab bunu diyor. Neticeyi hesap etme, o senin işin değil. Ben yaptım. Karşılığı, sonucu, neler göreceğiz? Böyle bir hesap yok. Sen Nuh gibi suyun olmadığı bir dağın başında tahtalara çivi çakacaksın. Allah demiş mi bunu sana? Demiş. Hani bunun suyu, hani bunun denizi deme hakkın yok. Sen dersen eğer deniz gelmez ayağına. Ama demezsen eğer dağın başına Allah denizi ayağına getirir. Neticeyi Allah'a bırakmamak bu manada haddi aşmaktır. Neticeye kilitlenmek ve sürekli sonucu hesap etmek de haddi aşmaktır. İşte Mus'ab bunu da bize söyler. Hatip olarak bunu söyler bize. Peki hitabesi için neler söyler? Hitabesi neydi? Aynı hitap bizde de var. Bugün Müslümanlar olarak bizler de Kur'an ve sünnet üzerinden konuşuyoruz değil mi? Başka bir hitabımız mı var? Ama Mus'ab bunlar için de çok önemli şeyler söylüyor. Nedir onlar? Bir, söylediğin doğru olabilir ama her doğru her yerde söylenmez. İki, söylediğin doğru olabilir ama her doğru her an her zaman söylenmez. Üç, söylediğin doğru olabilir ama her doğru her daim aynı üslup ile söylenmez. Dört, söylediğin doğru olabilir ama her doğru herkese aynı usul ile ulaştırılmaz. Beş, söylediğin doğru olabilir ama her doğru herkese söylenmez. Bu hitap için söylenecek sözlerdir. Bu beşini de Mus'ab bize söyler hayatıyla. Aslında bir dahaki ders bunun nasıl olduğuna dair örneklere girdiğimiz zaman bu sözlerin ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağız. Ama bu beş cümlede beş tane hakikat var. Mus'ab doğru bir davetçiydi. Bize neyi söyledi bu beş cümlede biliyor musunuz? Birinci cümle doğru mekanı. İkinci cümle doğru zamanı. Üçüncü cümle doğru üslubu. Dördüncü cümle doğru usulü. Beşinci cümle doğru muhatabı söyledi. Sözünüz doğru olabilir ama siz mekanı, zamanı, üslubu, usulü, muhatabı doğru tespit etmezseniz o doğru söze yanlış bir kamet, yanlış bir duruş ortaya koyabilirsiniz. Biz Mus'ab'ın hayatından bunları öğreneceğiz inşallah. Bakın neler öğretiyormuş Mus'ab bizlere. 15 yıl yaşa, böyle bir mirası bırak ve git. İşte bereketli hayat budur. Allah bu bereketten ayırmasın bizleri. İnşallah o bereketten istifade ettirsin ve hayatlarımızı Mus'ab'ın bize söylediği bu hakikatler çerçevesinde yeniden inşa ettirsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir da'vane enilhamdülillahi rabbil alemin.